่านพากันตั้งสติให้ดีสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกฝนกายฝึกฝนใจอันนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมกายก็นั่งตรงไม่ก้มนักไม่เงยนักมือขวาทับมือซ้ายมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าตนนั่งอยู่อย่างไรนี่ต้องทำความรู้สึกตัวภายนอกก่อนเมื่อรู้ว่าการนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็กำหนดรู้เข้าไปภายในใจตั้งอยู่อย่างไรก็รู้ต้องรู้ซะก่อนถ้าไม่รู้ก่อนแล้วก็ทำไม่ถูกน้อมสติเข้าไปสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้าไปภายในระลึกตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้ามันก็รู้อยู่นั่นนะหายใจออกมาก็รู้นั่นแหละคือดวงจิตเราต้องรู้ซะก่อนไม่รู้นั่นแล้วมันก็สำรวมจิตไม่ได้ดังนั้นต้องรู้การภาวนาความมุ่งหมายโดยแท้จริงก็เพื่อที่จะน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้แหละให้มันหยุดคิดหยุดนึกไม่ใช่อย่างอื่นเพราะเมื่อมันไม่หยุดคิดหยุดนึกแล้วมันจะไม่รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงได้ดังนั้นจึงเราต้องหัดเพ่งพอเพ่งก็เพ่งพอคมก็คมจิตเนี่ยถ้ามันดื้อด้านมันไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องข่มมันแหละใช้ความอดทนใช้สติข่มมันไว้ไม่ให้มันคิดถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดคิดเลยจิตอันนั้นนะมันอ่อนแอมันต้านทานต่ออำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันปั่นให้คิดไปในอดีตอนาคตก็ต้องคิดไปตามมันนั่นแหละใจนี่มันอ่อนแอให้เข้าใจถ้าใจเป็นอย่างนั้นนะมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งดังนั้นเราจึงต้องทำให้มันเข้มแข็งใช้ความอดกั้นอดไม่คิดอย่างนี้ใช่สติเข้าไปกำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้ฝึกเพ่งอย่างนี้เข้าไปบ่อยๆเข้าจิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้นมันก็หยุดคิดลงได้เมื่อจิตมันหยุดคิดลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดลงหมดมันหยุดเพราะว่าไม่คิดนั่นเองเนี่ยสิ่งใดมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามสภาพของมัน จิตไม่ไปผูกพันกับมันแล้วมันก็เกิดขึ้นแปรปวนแตกดับไปตามเรื่องของมันถ้าจิตเข้าไปยึดไปถือเข้าไปก็จิตนี่แหละเดือดร้อนนะเพราะว่าไปยึดถือของไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไรแหละมันก็อำนวยความสุขความสบายให้ตลอดไปเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงนี่พอไปสำคัญว่านั่นของเรานี่ของเราแสวงหาเมื่อได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปอ้าวก็หมดไปรูปกายอันนี้ก็เหมือนกันได้มาแล้วมาอยู่ร่วมกันไปนานเข้ารูปอันนี้มันก็ทรุดโทรมไปไม่คงที่อยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจิตนี่ทีแรกก็ยินดีทันนานไปก็เบื่อหน่ายมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่บุคคลผู้ที่หลงสำคัญว่าของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่าของไม่สวยงามก็เห็นว่าเป็นของสวยงามนี่แหละมันจึงได้เป็นทุกข์มันจึงจิตจึงได้ปรุงได้แต่งได้คิดฟุ้งซ่านไปเพราะอยากจะได้สิ่งที่มันเป็นไปตามใจหวังนั่นนะเหมือนอย่างคนบางคนมีเมียหนึ่งมาแล้วอยู่ไปอยู่ไปไอ้เมียนั้นรูปร่างทรุดโทรมลงไปเห็นหญิงอื่นเข้าที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เกิดอยากได้ขึ้นมาดิ้นรนแสวงหานั่นคันเมื่อได้มาแล้วพอมีอันเปลี่ยนแปลงไปเบื่อหน่ายไอ้บุคคลผู้ที่ยับยั้งใจไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ก็ตกเป็นทาสแห่งตัณหากลายเป็นคนเจ้าชู้ไปผลมันจะเป็นยังไงล่ะผลมันก็คือความทุกข์ความวุ่นวายเดือดร้อนไปโดยการต่างๆอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้เห็นโทษแห่งการปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปมันเดือดร้อนจริงๆพิจารณาเห็นคุณของการทำใจให้สงบการทำใจสงบนี่มันเป็นบทบาทที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้มันเป็นบทบาทเบื้องต้นเนี่ยอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ถากไม้ต้องการแก่นไม้เอาไปทำเสาบ้านเสาเรือนอันนี้มันก็ต้องถากเปลือกออกถากเปลือกแล้วก็ถากกระพี้ถากกระพี้หยาบๆออกไปแล้วเอาก็ยังกระพี้ส่วนละเอียดก็พยายามถากเบาๆให้กระพี้ส่วนละเอียดนั้นมันออกไปจากแก่นไม้เสร็จแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยพอก็ต้องเอากบมาถูอีกทีนึงเอากบถูเข้าไปไอ้เนื้อไม้ที่มันไม่เกลี้ยงเกลานะมันก็เกลี้ยงเกลาแล้ววันนี้กบเลียเข้าไปนั่นแหละถึงได้เอามาเป็นเสาบ้านเสาเรือนมอดก็จึงไม่กิน จึงถาวรมั่นคงไปได้นานพอสมควรอันจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละก็ต้องอาศัยความภาคพยายามขัดเกลามันไปเรื่อยๆถ้าจิตผู้ใดมันหยาบโลนมากความรู้สึกมันหยาบกิเลสมันหยาบดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นนะมันก็ต้องใช้ความเพียรอย่างเข้มแข็งทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดกลั้นทนทานไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากมันจะลำบากอย่างไรก็ไม่ท้อถอยเหมือนคนถากไม้นั่นเองถ้ากลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่มันก็ถากเปลือกถากกับพี่ไม้นั้นออกไม่ได้ก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อจิตไม่สงบไม่อยู่แล้วก็ท้อใจเสียไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียรเช่นนี้ใจมันก็สงบไม่ได้สักทีดังนั้นอย่าไปย่อท้อก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละที่เราจะต้องฝึกมันเมื่อฝึกจิตดวงนี้ได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่างให้พากันเข้าใจอะไรอะไรมันก็มาลงที่จิตนี้เราทำบุญกุศลทำความดีด้วยกายด้วยวาจาก็เพื่อให้ความดีนั่นมาเป็นกำลังใจอยู่ภายในนี้เดี๋ยวเราสะสมกำลังใจเราจะไปเอาอย่างอื่นมาเป็นกำลังใจนี่ไม่ได้ต้องเอาบุญกุศลความดีเท่านั้นแหละลองคิดดูจะเอาอะไรล่ะเอาเงินเอาทองนั่นหรือเอาเกียรติยศชื่อเสียงนั่นหรือมาเป็นกำลังใจไม่มีจะไปนึกถึงเงินถึงทองนั่นแล้วใจจะเข้มแข็งตั้งมั่นสามารถละกิเลสได้อย่างนี้ไม่มีเลยในตำราก็ไม่ได้สอนไว้ทรงสอนไว้ให้นึกถึงแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างในอนุสติ10ประการนั่นนะนั่นนึกถึงคุณงามความดีที่ตนได้ทำมาแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือนึกถึงความตายนึกถึงร่างกายสังขารที่จิตใจมันหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เนี่ยให้มันคลายความยึดถือออกไปแล้วใจมันก็จะได้สงบลงนึกถึงบุญถึงคุณก็ให้คิดเสียว่าบุญก็ดีคุณก็ดีก็มีอยู่ที่ใจนี่แหละใจเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยก็จึงได้นึกถึงจึงได้เคารพบูชานั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าพระคุณทั้งสามนั้นไม่มีอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจเมื่อเราเพ่งใจลงไปแล้วนึกขึ้นมานี่พระคุณนั่นก็เกิดขึ้นในใจนั่นนะบุญกุศลก็เหมือนกันนะนึกว่าเราได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นมาเราได้สำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนใครนี่นึกก็คือดวงจิตนี่แหละมันเจตนาวิรัติละเว้นไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีจิตดวงนี้แหละตั้งเจตนาสละวัตถุเข้าของอะไรต่ออะไรให้เป็นทานไปเมื่อสละของที่ควรสละออกไปสละบาปธรรม กรรมมันชั่วออกไปแล้วอย่างนี้นะความโลภหรือความโกรธนั้นมันก็เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จิตนี่ก็เบิกบานผ่องใส ลองคิดดูอย่างนี้แหละการทำบุญกุศลทำความดีต่างๆเมื่อทำแล้วก็รักษาไว้ได้เมื่อรักษาบุญคุณนี้ไว้ในใจได้แล้วบุญคุณนี้ก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสบาปธรรมออกไปจากดวงจิตนี้ให้คิดดูให้มันเห็นเมื่อกิเลสส่วนหยาบๆมันบรรเทาเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้มันก็ยังเหลือแต่ส่วนละเอียดต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปัญญาเมื่อใจสงบแล้วเราเพ่งอยู่ที่ความสงบนั่นนะมันก็รู้กิเลสส่วนละเอียดมันก็รู้ได้ไม่มีใครรู้ให้ได้แล้วนอกจากอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนั้นถึงจะรู้ได้กิเลสส่วนละเอียดนี่นะถ้าปัญญาไม่เกิดจากความสงบนี้ได้แล้วมองไม่เห็นหรอกมันเหมือนกับไม่มีกิเลสนี่ถ้าอาศัยความรู้หยาบๆเนี่ยต่อเมื่อได้อบรมความรู้ความฉลาดอันละเอียดให้เกิดขึ้นแล้วนั่นนะมันจึงมองเห็นอนุสัยคือกิเลสส่วนละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจนั่นนะท่านอุปมาไว้เหมือนกับตักน้ำคุณๆมาใส่ขวดไว้แล้วตั้งไว้นิ่งๆอย่างเนี้ยนานไปตะกอนนั่นน่ะมันก็ลงไปจมนอนอยู่ก้นขวดนู่นหมายความว่าดินละเอียดล่ะปะอันที่มันปนอยู่กับน้ำนั่นน่ะแต่ท่านเรียกว่าตะกอนมันก็ค่อยจมลงจมลงจมลงแล้วก็ไปนอนอยู่ก้นขวดนู่นบัดนี้น้ำก็ใสเมื่อน้ำใสแล้วมันก็มองเห็นอันนั้นแหละมองเห็นตะกอนนั่นนะมองเห็นดินอันละเอียดนั่นแต่ถ้าน้ำยังขุ่นอยู่เนี่ยมองไม่เห็นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลมาทำใจให้นิ่งอยู่แล้วก็เพ่งความนิ่งอันนั้นอยู่นี่กระแสจิตมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วบ่นี่นั่นพอกระแสจิตผ่องใสขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ได้ตามเป็นจริงทั้งที่เป็นส่วนรูปและทั้งที่เป็นส่วนนามธรรมมันก็มองเห็นได้ส่วนรูปนี่มันหยาบมันสามารถมองเห็นง่ายอยู่เส้นผมขนและฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้อวัยวะภายในก็เหมือนกันแหละเมื่อใจมันผ่องใสขึ้นมาแล้วนึกถึงตับก็เห็นตับนึกถึงไตก็เห็นไตนึกถึงไส้ถึงพุงไส้พุงก็ปรากฏนึกถึงกระดูกกระดูกก็ปรากฏอย่างนี้แหละแล้วนึกถึงว่ารูปเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันจิตถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วไม่กี่วันมันก็เน่าผุพองเข้าไปแล้วก็แตกกระจายกันออกไปผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกมันก็มีเท่านี้รูปอันนี้มันจะมีสวยมีงามมันจะมีเที่ยงยั่งยืนอำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตที่มาใส่อยู่นี่ตลอดไปไม่ได้เลยส่วนนามธรรมนั้นเมื่อรูปแตกนามมันก็ดับไปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นะมันดับลงไปพร้อมกับรูปมันแตกดับไปนั้นอันนี้เราก็กำหนดรู้อย่างนี้แหละนามธรรมนะรู้ว่าเมื่อรูปนี้แตกนามนี้ก็ดับจิตก็เมื่อรูปนี้จะแตกนามนี้จะดับจิตนี่มันก็เข้าภวังค์ไปอยู่พักหนึ่งเรียกว่ามันลืมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ดับลงไปแล้วจิตก็ลงภวังค์ไปชั่วขณะหนึ่งออกจากภวังค์แล้วก็เป็นอันว่าไปแล้วออกจากร่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับจิตของพระอรหันต์ที่ท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ท่านเป็นผู้ที่นิพพานอยู่ในระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมนั่นเนี่ย ให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราเพียรพยายามเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็เห็นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆแหละเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาเท่าไหร่อุปาทานความยึดถือมันก็เบาบางไปเรื่อยๆความยึดถือนี่แหละสำคัญมากยึดถือด้วยความรักด้วยความใคร่ยึดถือรูปนามอันนี้ด้วยความเกลียดชังยึดถือรูปนามอันนี้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆนี่ความยึดถือนะลักษณะอาการของความยึดถือมันก็แสดงออกอย่างนี้แหละถ้าจิตของผู้ใดหากวิตกวิจารหวั่นไหวไปตามอารมณ์ดังกล่าวมานี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็พึงรู้ได้เลยแล้วว่าจิตใจนี่มันยังยึดขันธ์ห้าอันนี้อยู่มันถึงได้หลงรักหลงชังมันถึงได้มัวเมาจิตนี้จึงได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆถ้าหากว่ามันรู้แจ้งจริงๆละอุปทานได้จริงเช่นนี้ไอ้ความรู้สึกรักใครในรูปนามนี้ก็ดับไปหมดไม่มีความนึกคิดที่จะเกลียดชังรูปนามอันนี้ก็ดีรูปนามอื่นก็ดีก็ไม่มีไม่มีอยู่ในใจนั้นเลยไอ้ใจที่จะอยากได้อะไรต่ออะไรคิดฟุ้งไปทั่วพิภพอันนี้ก็ไม่มีมีแต่คิดนึกในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องใดที่ไม่จำเป็นไม่คิดไปหามัน อันนี้เป็นความเป็นไปของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านผู้ฝึกตนดีแล้วท่านย่อมมีจิตใจเป็นปกติดังกล่าวมานี้เหตุนั้นน่ะท่านจึงเรียกว่านิรามิตสุขสุขไม่ได้อาศิไม่ได้อิงอาศัยรูปกับนามนี่เลยแล้วก็สุขไม่ได้อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกหมู่นั้นไม่ได้อาศัยเลยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อได้มาได้สิ่งที่ต้องการมาก็ไม่ยินดีแม้ได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาก็ไม่ยินร้าย พราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะให้มันดีล้วนๆก็ไม่มีจะให้มันชั่วล้วนๆก็ไม่มีมันก็มีดีบ้างมีชั่วบ้างมีของบริสุทธิ์บ้างของไม่บริสุทธิ์บ้างอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงดังแสดงมานี้แล้วฝึกใจของตนไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือวิมุตติความหลุดพ้นโดยเด็ดขาดดังแสดงมา